ono osidan asase na dan ni sisini ono na asase na ebusu asase na na na oto na asase no osin no osin bona poyi teji kwa mama no ba ya katna okatna danu na na pa wo na zo ya ni di mo zo zo no nu na okatna danu nu na okatna danu wo sufidan ma wo sufidan mu